อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารปรุณช่วงของธรรมสักกชาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วค่ะเสาร์ที่24กันยายนนะคะพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน10ปีวอกนะคะซึ่งในช่วงธรรมสักกชาเช้าวันนี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณในช่วงวันธรรมดาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เยี่ยมพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้ก็มีคำถามของคุณคมสันมาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคำถามของคุณคมสันนี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าเป็นดูจากคำถามนี้ก็จะเป็นคนที่ศึกษาธรรมะตามพระสูตรต่างๆอย่างมากเลยนะเจ้าคะแต่โยมก็คิดว่าพระอาจารย์เมตตาตอบในวันนี้หรือสักกชาวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเจ้าคะสำหรับคำถามของคุณคมสันโชคดีจากกรุงเทพมหานครนี้นะเจ้าคะก็ถามมาข้อแรกถามว่า อยากทราบว่าในคำตรัสของพระศาสดามีการตรัสขยายถึงความหมายปปัญจธรร ม ได้แก่ธรรมเหล่าใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา คำว่าปปัญจธรรมเนี่ยคำนี้คือหมายถึงธรรมมันเป็นเครื่องเนิ่นช้าธรรมมันเป็นเครื่องเนิ่นช้าซึ่งคำนี้เป็นคำทั่วๆไปนะคุณเตือนใจคือเป็นภาษาบาลีนะคำว่าปปัญจธรรมเนี่ย เจ้าค่ะ หมายถึงการเนิ่นช้าเป็นบาปปะเนี่ยก็คือแบบเป็นความไม่ดีเป็นบาปไปแต่ทีนี้แล้วอะไรที่เป็นปปัญจธรรมบ้างนะก็ถ้าเรามาดูในส่วนที่เป็นคำขยายความนะคือคำไหนศัพท์บางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้แจกแจงแยกแยะเอาไว้นะในพระสูตรเนี่ยจะมีอยู่หลายๆจุดเลยทีเดียวศัพท์บางศัพท์เช่นเรื่องของตะปูตรึงใจเรื่องของเครื่องร้อยรัดใจแล้วก็เรื่องของทำเครื่องเนิ่นช้าแล้วก็ยังร่วมถึงกิเลสเพียงดั่งเดินคำพวกนี้จริงๆเป็นศัพท์ที่ยากมากแล้วก็ท่านก็จะไม่ได้แยกแยะแจกแจงว่าเป็นอะไรคือบางทีแจกแจงอยู่แต่ก็ยังเป็นศัพท์ที่ยากอยู่เพราะฉะนั้นพอเราไม่เข้าใจในเรื่องคำศัพท์บริบทเนี่ยเราไปดูในส่วนที่เป็นอัตถกถาแล้วก็ว่าอัตถกถานี่คือหมายถึงขยายความนะอธิบายคำศัพท์คำนี้นะซึ่งไม่ได้เป็นการแต่งใหม่นะแต่เป็นการขยายความศัพท์ที่มันยากตรงนี้ซึ่งถ้าเราไปดูในอรรถกถาเนี่ยเขาบอกไว้อยู่3อย่างอันนี้คือเป็นคัมภีร์ที่มาในส่วนวิพังคือ1ตัณหา2ทิฏฐิแล้วก็3มานะ3อย่างนี้เขาเรียกเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้าเป็นกิเลสนะที่ทำให้มันเนิ่นช้าให้ไปไม่ได้ เจ้าค ่ะตัณหาทิฏฐิแล้วก็มานะทีนี้ในคำว่าปปัญจธรรมนี้ก็จะมีปรากฏอยู่ในหลายๆพระสูตรนะทำเครื่องเนิ่นช้าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของทุกขสมุทัยนั่นเองถ้าเราเอาคุณธรรมอะไรก็ตามที่มันไม่ดีเนี่ยนะเอามาจับรวมกันเอาไว้ในทุกขสมุทัยนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้มาจับรวมกันอยู่ในนี้นั่นนี่คือหมวดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ละทิ้งเสียซึ่งบางทีท่านก็จะแจกแจงว่าในอวิชชาที่มีรากคือตัณหาเนี่ยมันรัดรึงกันอยู่นะด้วยสังโยชน์10อย่างนี่ท่านก็จะแจกแจงแยกแยะให้แล้วก็บางทีก็จะมีอุปกิเลส7อย่างนะ16อย่างนะแยกแยะออกไปซึ่งที่บอกให้รู้เนี่ยก็คือเพื่อให้ทราบว่าอ๋อในรายละเอียดมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้เวลาเราจะละมันได้เนี่ยเราก็ไปปฏิบัติเรื่องของสติไปปฏิบัติเรื่องของมรรคนะมันก็จะค่อยๆขูดออกล้างออกละไอ้พวกนี้ออกไปได้เรารวมถึงเจ้าปปัญจธรรมนี้ด้วยซึ่งลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเลือกจะอธิบายในการใช้ศัพท์ต่างๆเช่นกิเลสเพียงดังเนินหรือว่าทำเครื่องเนิ่นช้าหรือว่าตะปูตรึงใจพวกนี้อันนี้มันอยู่ที่บริบทของเรื่องนั้นด้วยนะคุณต า ใจคือท่านก็กำหนดบทพยัญชนะในลักษณะที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้พูดไปในลักษณะนี้เนี่ยบางทีมันจี๊ดเข้าไปในใจของคนนั้นแต่ก็พูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องของตัณหา พูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องของกิเลสอวิชชาพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนมันจะเก็ทมันจะเข้าใจเนี่ยด้วยบริบทที่แตกต่างกันถ้าเป็นอย่างกรณีของช่างไม้โหตะปูตรึงใจเนี่ยมันจะแบบเข้าใจเก็ทมากถ้าเป็นคนเดินทางขึ้นเนินกิเลสเพียงดังเนินนี่เขาก็จะเข้าใจว่าโอ้โหดีขึ้นเนินมันเหนื่อยมาก เจ้าค่ะ ในลักษณะนี้ทำเครื่องนาชาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพื่อที่จะอธิบายในบริบทซึ่งบางทีคนที่เขาฟังเนี่ยเขาก็เก็ทตรงนี้แต่ก็เป็นพวกอกุศลธรรมเหมือนกัน เจ้าค่ะ นะคือถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าจุดไหนตรงไหนเนี่ยเราเอาอริยสัจ4เนี่ยมาจับก่อนมาแบ่งก่อนนะว่าไอ้อันนี้มันเป็นธรรมในหมวดไหนหมวดของทุกข์หรือหมวดของสมุทัยหมวดของมรรคหรือหมวดของอะไรนะพอเราแบ่งแยกตรงนี้เราก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรนะซึ่งในคำว่าปปัญจธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีล่ะเน า ะ เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะก็ตอบคำถามข้อแรกไปแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้ข้อที่สองนี้คุณคมสันก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเพราะผัสสะยาตนะ6ดับสนิทโดยสำรอกไม่เหลือปปัญจธรรมก็ดับสนิทสงบระงับอันนี้หมายถึงผัสสะที่ยังมีกิเลสราคะเป็นต้นครอบงำอยู่แล้วดับไปใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าแม้พระศาสดาผัสสะยตนะยังต้องมีอยู่อันนี้พระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายพระสูตรนี้ทั้งหมดด้วยเจ้าค่ะ เรื่องของผัสสะยตนะที่คุณกรมสรรถามมาในที่นี้แต่ตัวแม่บทเดิมเนี่ยมาจากพระสูตรที่อยู่ในอังคุตตรนิกาย เล่มที่21ข้อที่173เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าโกฏิตะสูตรนะโกฏิตะสูตรเนี่ยเป็นชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านพระมหาโกฏิตะภิกษุรูปนี้ก็ไปสนทนาธรรมกับท่านพระมหาสารีบุตรสนทนากันนะเป็นบทสนทนาระหว่าง2รูปนี้ท่านพระมหาโกฏิตะก็ถามท่านพระมหาสารีบุตรบอกว่าเอ๊เพราะผัสสะยตนะทั้ง6เนี่ยดับสนิทถ้าไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยแล้วอย่างอื่นจะมีอยู่หรือไม่นะตามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้นะถ้าผัสสะทั้ง6แต่ก็ว่าผัสสะยตนะทั้ง6เนี่ยคือหมายถึงอะไรก็ตามที่มันจะเป็นแดนเกิดแห่งผัสสะทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าดับสนิทไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยแล้วยังมีอะไรเหลืออยู่อีกอย่างอื่นๆเหลืออยู่อีกหรือไม่ตามอย่างนี ้ นะท่านพระมหาสารีบุตรของเราฉลาดมากท่านก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นอย่าได้กล่าวอย่างนั้นท่านพระมหาโกฏิตาก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าดับหมดแล้วอย่างที่ว่านี้นะผัสสะยตนะเนี่ยคือในข้อแรกเนี่ยถามในลักษณะว่าอะไรอย่างอื่นยังมีอยู่หรือนั่นก็คือยังมีอะไรอยู่อีกหรือไม่ถ้าผัสสะยตนะมันดับไปแล้วนั่นนี่คือในข้อที่หนึ่งนะ เ ป็นลักษณะที่ถามแบบคิดว่าโลกเที่ยงว่ามันยังถ้าดับไปแล้วมันต้องมีอะไรอยู่ในข้อที่2เนี่ยถามถึงว่าอะไรอย่างอื่นไม่มีอยู่หรือในข้อแรกถามว่าอะไรอย่างอื่นมีอยู่นะข้อที่2ถามว่าอะไรอย่างอื่นไม่มีอยู่หรือในลักษณะคำถามอันที่2เนี่ยเป็นลักษณะคำถามทิฏฐิที่แบบขาดศูนย์ว่าพอดับนี้ก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นะก็จึงถามนำไงถามนำในลักษณะว่าอะไรอื่นๆเนี่ยไม่มีอยู่ใช่ไหมนี่เป็นคำถามข้อที่2ซึ่งในที่นั้นท่านพระมหาสารีบุตรของเราก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นแต่เพราะมันจะเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องทีนี้ในคำถามข้อที่3ท่านพระมหาโกฏิตะก็ถามต่อว่าเอ้าแล้วผัสสะยตนะถ้าบอกว่ามันดับไปไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วอะไรอย่างอื่นเนี่ยอาจจะยังมีหรืออาจจะยังไม่มีใช่ไหมนั่นคือคำถามลักษณะนี้เป็นลัทธิความเห็นที่ว่าบางอย่างก็เที่ยงบางอย่างก็ไม่เที่ยงบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะท่านพระมหาสารีบุตรก็บอกว่าเอ้ยอย่ากล่าวอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องท่านพระมหาโกฏิตะก็ไล่ต่อไปอีกให้มันครบ4ด้านนะด ้ านแรกนี่คือมีอยู่ใช่ไหมด้านที่2ก็คือแบบทุกอย่างขาดศูนย์ด้านที่3ก็คือลัทธิบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนะข้อที่4นี่ก็คือถามว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างเนี่ยยังมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นั่นคือแบบกล่าวแบบหลบเลี่ยงไม่แน่นอนไม่ตายตัวน ั่ นเป็นลักษณะทิฏฐิความเห็นแบบที่4นั่นถามเนี่ยเพื่อที่จะให้มันครบถ้วนในทั้ง4ทิฏฐิเนี่ยว่ามันเป็นลัทธิความเห็นที่ไม่ถูกต้องท่านพระมหาสารีบุตรก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นนั่นนี่คือพระสูตรที่พูดถึงจุดนี้ พระสูตรที่ชื่อว่ามหาโกฏิตะสูตรทีนี้พอท่านพระสารีบุตรตอบอย่างนี้แล้วพระมหาโกฏิตะก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะทำไมถึงตอบอย่างนี้บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นแล้วมันยังไงกันแน่จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านพระมหาสารีบุตรตรงนี้ก็เลยอธิบายในพระสูตรนี้ที่เป็นที่มาคำตามของคุณคมสันนี่แหละบอกว่าถ้าบอกว่าไอ้เจ้าผัสสะยตนะทั้ง6เนี่ยดับไปไม่เหลือเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่ายังมีอย่างอื่นอยู่ไหมเนี่ยให้ความหมายว่าในทั้ง4ข้อเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดต่อไปว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรอยู่อีกหรือไม่หรือมันจะไม่มีอะไรอยู่อีกหรือไม่หรือบางทีมันจะมีหรือบางทีมันจะไม่มีหรือมันจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเพราะว่ามันจะไปปรุงแต่งทำไมใช่ไหมก็ในเมื่อมันดับไปแล้วอ่ะแล้วคุณไปคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเนิ่นช้าไหมล่ะนั่นจึงเป็นตรงนี้ถึงคำว่าปะปัญจะทำขึ้นมาว่าเป็นธรรมเรื่องเนิ่นช้านะจะไปคิดทำไมว่ามันจะเหลืออะไรหรือไม่เหลืออะไรมันดับไปแล้วคุณจะไปคิดอีกเนี่ยมันเนิ่นช้าเหมือนเด็กมันนอนหลับไปแล้วนี้อุปมาอุปไมยของอาตมาเองนะคุณกล่อมให้มันเด็กหลับไปแล้วเนี่ยคุณอย่าไปปลุกเขาตื่นขึ้นมาอีกจะไปหาเรื่องทำไมเด็กหลับไปแล้วก็ให้เด็กมันหลับไปมันตื่นก็ค่อยมาตื่นขึ้นมาเองนะเราอย่าไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งมันจะเป็นธรรมเรื่องเนิ่นช้าอะไรที่มันดับไปแล้วก็ดับไปถ้ามันมีเหตุของการเกิดขึ้นมันก็เกิดมาถ้าเหตุของการดับไปมันมีมันก็ดับไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะเหมือนกับไม่ต้องไปคิดมากใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอย่างนั้นก็ได้นะทีนี้คำว่าคิดมากของคนไทยเนี่ยมันจะมีความหมายหลายอย่างจะคิดในลักษณะที่ลึกจะคิดในลักษณะที่กว้างจะคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการหรือคิดในลักษณะที่เป็นความกังวลก็ได้แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงออกมาว่าเป็นความกังวลเป็นคำเครื่องเนิ่นช้าตรงนี้ท่านพระสารีบุตรยังใช้คำว่าปะปัญจะธรรมนะปะปัญจะธรรมคือทำเครื่องเนิ่นช้าพูดภาษาเราก็คือว่าอย่าไปคิดมาก เจ้าค่ะ ทีนี้แล้วมันเป็นยังไงล่ะจริงๆเป็นยังไงคือถ้าผัสสะยตนะมันดับไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าปะปัญจะธรรมก็ดับสนิทไปด้วยนะเราความคิดนั้นมันก็จะดับไปด้วยที่ว่าจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่ก็จะดับไปแต่ถ้าเรายังมีการคิดนุดไปนู่นแสดงว่ามันยังไม่ดับจริง เจ้าค่ะ มันยังมีทำเครื่องเนิ่นช้าอยู ่อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในอีกจุดหนึ่งที่คุณคมสันถามในที่นี้ก็คือว่าอ้าวแล้วสำหรับพระอรหันต์ล่ะก็ยังมีผัสสะยตนะนะยังมีผัสสะยตนะเอาแต่ทำไมแล้วจะมีทำเครื่องเนิ่นช้าไหมคือพระอรหันต์ไม่น่าจะมีทำเครื่องเนิ่นช้าถูกไหม เจ้าค่ะ เอาแล้วทำไมท่านพระมหาสารีบุตรถึงบอกว่าเอาผัสสะยตนะดับไปเนี่ยทำเครื่องเนิ่นช้าก็ดับไปอันนี้คือแน่นอนว่าคนถ้าผัสสะยตนะดับไปจริงเนี่ยไอ้เจ้าทำเครื่องเนิ่นช้านี่ดับแน่นอนใช่ไหมทีนี้สำหรับพระอรหันต์เนี่ยถ้ายังมีผัสสะอยู่แล้วจะมีทำเครื่องเนิ่นช้าอยู่หรือไม่ซึ่งไอ้ต้องการปรุงแต่งใน4ลักษณะตรงเนี้ยที่ว่าปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งตรงเนี้ยเป็นทำเครื่องเนิ่นช้าทีนี้ถ้าไม่ได้ปรุงแต่งใน4ลักษณะนี้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นไม่เนิ่นช้านะคุณตาใจนะสมมติเรายังมีผัสสะอยู่ยังมีผัสสะอยู่แต่ว่าเรามีสติเห็นความไม่เที่ยงเห็นสัมมาสังกัปปะพิจารณาโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภสัญญาพวกนี้ไม่เนิ่นช้าเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ได้ไปทําให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะอะไรยังมีอยู่เอ๊ะมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ไม่ใช่เอ๊ะหรือมีไม่มีกันแน่แต่ทิฏฐิความเห็นเนี่ยเขาจะไม่มีเพราะอะไรเขาเห็นว่ายังไงเขาจะมีสัมมาทิฏฐิไงมีสัมมาทิฏฐิในการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยความเป็นอนัตตาตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นอุเฉททิฏฐิหรือทิฏฐิความเห็นที่ว่าสิ่งนั้นเที่ยงหรือบางสิ่งบางอย่างเที่ยงไม่เที่ยงบ้างไม่เป็นความเห็นอย่างนั้นแต่ทิฏฐิตรงนี้ไม่มีจึงไม่มีทำเครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าต่อให้ไม่ได้เป็นโสดาบันปฏิผลด้วยซ้ำอ่ะต่อให้เป็นโสดาปฏิมากนะต่อให้เป็นโสดาปฏิมากแต่คุณเดินมากอยู่ตลอดเดินมากอยู่ตลอดรักษาศีลตั้งสติไว้อย่างดีแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมน ะ ยังไม่บรรลุธรรมคุณก็ชื่อว่าไม่มีทำเครื่องเนิ่นช้าเพราะว่ามีความเห็นที่ถูกต้องไงมีความเห็นที่ถูกต้องอยู่ตลอดอยู่ตลอดแต่ว่ามันยังละสังโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเอาทำไปทำไปทำไปทำไปละสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างได้ก็เป็นโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไม่เนิ่นช้าก็ยังทำอยู่ไปตามทางนี้ได้ยังมีผัสสะอยู่นั่นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตามมรรคแปดนะตามมรรคแปดเนี่ยชื่อว่าไม่เนิ่นช้าดูตรงไหนก็ดูจากเนื้อความในพระสูตรนี้แหละก่อนที่ท่านพระสารีบุตรจะสรุปมาตรงคำที่คุณคมสันตามเนี่ยท่านได้อธิบายมาก่อนแล้วว่า ไอการคิดนึกปรุงแต่งในสี่ลักษณะเนี่ยเป็นการปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งนะตรงนี้จึงขยายความซึ่งกันและกันว่าอ๋อมันจึงเนิ่นช้าแต่สิ่งที่ควรทําแล้วไม่ควรทําอย่างนั้นแล้วควรทํายังไงเอาควรทํามาตามมรรค8นะควรทํามาตามมรรค8ก็จะไม่เนิ่นช้านั่นเองเน าะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าโยมจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องแล้วเดินตามมรรคอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมานะเจ้าค่ะก็คือทำแห่งความเนื่องช้าก็คือจะมาคิดสงสัยนู้นนี้นั่นอีกก็จะไม่มีอยู่เลยเพราะว่าเราคิดมาในทางที่ถูกแล้วเดินมาในทางที่ถูกแล้วถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ก็จะคิดมาในตามทางธรรมะนี่แหละ เจ้าค่ะ มาตามทางสัมมาสังกัปปะมาตามมรรคแปด เจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไปคำถามถัดไปของคุณคมสันโชคดีกันเลยนะเจ้าคะคำถามที่3ที่คุณคมสันถามมานะเจ้าคะก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าปัปปัญจสัญญากับปัปปัญจธรรมะเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะมันจะมีคำพูดที่พระพุทธเจ้าใช้อยู่ในหลายๆนัยยะเช่นกามสัญญาก็จะไม่เกิดกามวิตกจะไม่เกิดอะไรๆต่อไปนะสัญญานี่คือหมายถึงความหมายรู้ว่าอันนี้เป็นกามนะความหมายรู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมะอะไรต่างๆแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันนะความหมายรู้ที่จะทําให้เกิดความเนิ่นช้าเอ๊ะทําไมอันนี้เป็นอย่างนี้ทําไมนั้นเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ แล้วมันก็จะทําให้เกิดปัปปัญจธรรมนี่คือเป็นปัปปัญจธรรมนะเป็นเหตุผลของการทํางานกันมาจะใช้คําพูดก็เพื่อที่จะอธิบายในบริบทนั้นๆแต่คือมันอย่างเดียวกันนั่นแหละ เจ้าค่ะตอนนี้ข้อที่4ถามดังนี้เจ้าค่ะว่าขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความในพระสูตรอุปาวนะสูตรด้วยคนที่มีจรณะสมบูรณ์กับคนทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยจรณะทำไมจึงไม่ใช่ในยะเดียวกันเจ้าค่ะและจรณะนี่หมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ในพระสูตรนี้จริงๆชื่อว่าอุปาวนะสูตรชื่อว่าอุปาวนะสูตรเป็นชื่อของภิกษุรูปหนึ่ง เจ้าค่ะ ที่ตอนนั้นถ้าเราเคยในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยพอพระพุทธเจ้านอนประทับศีหาสยาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีภิกษุรูปหนึ่งมาถวายงานพัดให้ท่านตอนนั้นคือนอนอยู่ระหว่างต้นสาระคู่แล้วนะนอนลงในลักษณะที่ไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกเนี่ยมีดอกไม้ผลิผิดขึ้นผิดฤดูกาลมีดนตรีเป็นเสียงทิพย์มีดอกมณฑารพโปรยลงมาเนี่ยพวกเทวดาเข้ามาบูชาเนี่ยพอพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นพระที่ชื่อว่าอุปาวานะเนี่ยก็เข้ามาถวายงานพัดแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ขับพระอุปาวานะนี่ไปไม่ให้มาทํางานตรงนี้ไม่ให้มาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะว่ามีเทวดามาคอยดูมันจะมาขวางทางตรงนี้ก็เลยไล่ไปแล้วมีในที่อื่นที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระอุปาวานะนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิฏฐิ4ที่คุณคมสันตามาเนี่ยนะเกี่ยวกับว่าความสุขความทุกข์เราทำเองหรือว่าผู้อื่นทำให้หรือจะเป็นทั้งตัวเองและผู้อื่นทำให้หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่ซึ่งเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือว่าจะเป็นเรื่องของผัสสะทั้ง6นะว่าจะมีความกำหนัดไม่กำหนัดอย่างไรจะเรื่องโพชฌงค์นะก็จะมีหลายพระสูตรที่จะได้ตรัสบอกสอนกับท่านพระอุปาวานานี้อยู่และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปปัญจธรรมนะที่เป็นต้นคำถามของคุณกรมสันเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาโกฏิตะสนทนาธรรมกับท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยก็เรื่องทิฏฐิทั้ง4อย่างตรงนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายกับท่านพระอุปาวานะเหมือนกันว่าเป็นเพราะมีผัสสะแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะสุขหรือทุกข์ผู้อื่นบันดาลให้หรือตัวเราทำเองก็ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยแต่ตรงนั้นจึงไม่ใช่นัยยะสำคัญในการที่เราจะไปเห็นโดยทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งอันนั้นจะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ควรเห็นควรทำก็คือว่าเราจะต้องเห็นว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์นี้ก็คือผัสสะมีผัสสะก็จะมีความทุกข์ตรงนี้ก็จะเป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ทีนี้ในคำถามที่เกี่ยวกับว่าจรณะนะว่าจรณะเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคำนี้จริงๆเราได้ยินอยู่เป็นประจำนะคุณสนใจในบทสวดมนต์เนี่ยที่ปิโสภควะรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนตรงนี้แต่ที่เราท่องกันอยู่วิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะในบางที่เขาก็จะแปลว่าวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาในนี่คือความหมายของคำว่าจรณะ จารณะก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาในวิชานี่คือวิชาอะไรนะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์วิชาภาษาไทยวิชาเลขไม่ใช่พวกนั้นนะแต่ในที่นี้คือวิชา8ในวิชา8ก็คือญาณความรู้ในอดีตอนาคตในการทำอาสวะให้สิ้นอิทธิปาฏิหาริย์พวกนี้พระพุทธเจ้าจะมีวิชา8เอาแล้วอะไรเป็นจรณะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิชานั้นแล้วก็จะมีคำอธิบายที่พูดถึงจรณะ15อย่างนะจรณะ15อย่างซึ่งจรณะ15อย่างนี้คือเป็นเรื่องของศีลและสมาธินะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิและสมาธินะ3อย่างนี้จะรวมอยู่ในจรณะ15อย่างเป็นเหตุที่จะทำให้ได้วิชา8อย่างในวิชามี8อย่างนะเอาถ้าเอาเต็มเลยนะนี่คือแบบเต็มที่เลยนะวิชามี8อย่างแล้วเหตุที่จะทำให้ได้วิชาที่วัจรณะมี15อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ไล่มาตั้งแต่ศีลนะเราต้องมีศีลเป็นแบบไหนศีลที่จะทำให้เกิดความสบายใจนะศีลที่จะทำให้สังวรในปฏิโมกข์ได้ข้อที่2ก็เป็นอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนี่คือการสำรวมอินทรีย์นะข้อที่3นี่จะเป็นโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคในข้อที่1เรื่องของศีลนะข้อที่2เป็นเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วนะข้อที่3นี่ก็ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิข้อที่4เนี่ยคือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนั่นเรียกว่าฌานกิริยานธรรมนะฌานกิริยานธรรมข้อที่5นี่คือศรัทธาเนี่ยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งข้อที่6คือสติในข้อที่7คือหิริข้อที่8คือโอตตัปปะข้อที่9คือความเป็นผู้สดับฟังมากเป็นพหูสูตรข้อที่10คือการเว้นจากความพยายามเพื่อฆ่าความพยายามเพื่อลักแล้วข้อที่11นี่คือปัญญาข้อที่12 13 14และ15เนี่ยคือฌานทั้ง4อย่างนะฌาน4รูปฌาน4อย่างรวมเป็นทั้งหมด15อย่างเนี่ยคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวิชาท่านใช้คำเรียกว่าจรณะนะเรียกว่าจรณะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติมาตามจรณะพวกนี้ก็คือง่ายๆคือมรรค8นั่นเอง เจ้าค่ะ พอเราปฏิบัติตามมรรค8ได้เนี่ยจะทำให้เจ้าทำเรื่องเนื่องช้ามันดับไประงับไปจะทำให้เจ้าทิฏฐิความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันละไปได้พอเจ้าทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องมันละไปแล้วผัสสะเรื่องตามเวทนาเรื่องตามมันก็จะดับไปเนาะเจริญพร เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็เล่าให้ทางท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งคุณคมสันโชคดีซึ่งก็เป็นผู้ที่ถามคำถามเข้ามาในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าคำถามของคุณคมสันโชคดีจากกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกซึ้งในพระสูตรต่างๆซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เมตตาที่จะนำมาชี้แจงตอบให้พวกเราได้รับทราบเป็นความรู้เรียกว่าระดับสูงขึ้นไปในพระธรรมหรือว่าการที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นนะคะ ในลักษณะการศึกษาแบบนี้คุณตนใจเป็นการศึกษาที่ดีนะคือเรากลับมาที่ตัวแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไปศึกษาทำความเข้าใจในพระสูตรต่างๆแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนเนี่ยวันนี้มาถามแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเฉพาะเจาะจงเป็นจุดตรงไหนตรงไหนเนี่ยถ้ายังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ทำความเข้าใจในจุดนั้นๆเนี่ยก็ให้เขียนถามมาใหม่ได้แต่เพราะบางทีในแต่ละพระสูตรเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอยู่หลายเรื่องแต่บอกว่าประเด็นเรื่องไหนเรื่องไหนยังไม่ได้ครอบคลุมพูดถึงเนี่ยก็ให้ถามมาใหม่ได้ในรวมถึงท่านผู้ฟังอื่นๆด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะเมตตาตอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรหรือว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสุขสงบขึ้นหรือเข้าใจในธรรมะและพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีขึ้นในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักษาในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนก็หมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสและองค์พระอาจารย์ของ พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงของธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ